Huwag na nating idaan sa maboteng usapan. Lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at imbil sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tanghiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Letcheng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman? Ako ay naiinis na. Pero minamahal ko siya. Di biro, ihela ko sa kanya. Alam kong napapadayan ka na sa mga sinasabi ko. Pero sana naman ay maiinis. Mamaipapayo kung wala ay okay lang. Kung wala ay okay lang. Kailangan lang ay ang iyong pakikiramay. Andito ka ay ayos na. Andito ka ay ayos na. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka nag kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano pa naman ito? Di ba tanghiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Letcheng pag-ibig ko. Diyos ko, ano pa naman ito? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Letcheng pag-ibig ko. Diyos ko, ano ba naman? This next song is all about love. And I wrote it all by myself. They try to tell us we're too young. Too young. to really be in love. Bahay namin maliit lamang, pero pero pero pero malinis to pati sa kusina. Kumain man kami laging sama-sama. Sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sariling ginig at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang lubong, mga sikretong ibinubulong, kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Kung Drive. Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitucini? Bananakyo? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Leche flan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant, ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog. Sarap, no? Hindi mo nasabi yung susi. Ginataang susi. Bakasyon mo ako, eto pa rin nababato. Bakit talaga tong meral ko? Bakit ranat pa rin dito? Walang silbi sa bahay, hindi mo mapansin telepono. isang bisikleta. May gas, wala namang kotse, naghintay ng ulan. Basketball sa banyo, sana ay may pasok na, para at least meron akong baon. Dating chases, dating racket, rock and roll po. Magkahawa ka ng aking kamay at walang damay. kamay ko sa makinis mong braso. Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo dahil inauso ay ito lang ang alam ko. Magyawa ka ating kamay at walang kamay ay malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig at tugay. La la la la la la la la la la la. Lumipas sa maraming taon, di na tayo nakita. Balita ko'y may anak ka na, di walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may ermita at isang gabi na sagasaan sa isang madaling na eskenita. Lahat ng pangarap ko'y bigay hanggang maubos ang ipo. Hanggang gumulong ang luha. Hanggang maulog ang tala. Hanggang mo aking mata. Bad times. let me hear you sing it. In a world where everybody hates a happy ending story, it's the one that love can make the world go round. But don't let it bring you down, turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Lift your hand, baby, don't be things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. Now it's time to kiss away those tears goodbye. Baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ko ba, tayo pang dalawa, di ko inakalang sisigaw ka. Tinawan pa kita na huwag mo kong walang hiya. Medyo pangit ka pa noon, ngunit we'll be right back. sa sobrang gulat. Di mo napansin, bastos pala ang pamagat. Dali-dali ang binuklat at ako'y namulat sa hubad na katotohanan. Hey! Iba na ang iyong dilim, iba na ang iyong dilim. Nagbago ng lahat sa'yo. Masaya, sana sa susunod na issue ay centerfold. Yeah. pasensya na kung ako ay pinasasalita. Hindi ko kaya sabihin ang aking nadarama. Pasensya na kung ikaw ay naiinis. Ayoko na sanang pag-usapan pa. Gusto mo ay manood ka na lang ng sine. Di ba Webes ngayon? Baka may bago ng palabas. Na kung ako ay naiiyak, mababaw lang talaga ang luha mo. Di ko mapigil ang aking damdamin. Pwede bang umalis ka na, tumutunog na ang people mo. Pasensya na. Huwag mo nang itanong sa akin. sa mga halaman at mga bulaklak. Pagmasdan ang dilim, unti-unti bumabalot sa buong paligid pinumulan. Kasabay ng ulan, pumubuhos ang iyong ganda. Kasabay rin ang hangin kumakanta. Malibang huwag ka na, sa piling ko'y lumisan pa. Hanggang ang hangin tulay tumila na. Buhos na ulan, aking mundo'y tuluring tuluyan. Tula ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso ko'y nagliliyak. Pag-ibig ko'y maabaw, damdamin ko'y niyaw sa tuwa. Umulang nagkapiling ka. Kahit maiduyan pa sa pinig at ulan, lamang ang saksi. Minsan pa ulan, bumubus ka, huwag nang tumigil pa. Atid mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasamo. Pag-ibig ko'y umabaw, ng daming ko'y niyaw sa tuwa. Tuwing umulan, nagkapiling ka. Sunod-sunod na kamalasan ang Maiiwasan pang lahat ng aming nakabarkada, sa lahat ng mahilig sa lapsong at drama, sa lahat ng di marunong bumasa, sa lahat ng may problema sa eskwela, sa lahat ng fans di siya nun koneta, sa lahat ng may sa lahat. akala ko'y pumasok sa fly. Pikit ko ang aking mata, ikaw ang nakikita. Akala ko'y wala nang saysay. Sa ulo, akala ko ang pera'y tunay. Pikit mo ang iyong mata, ano ang nakikita? Akala mo'y wala sa I'm not afraid of the dark. sa iyong kamay. Ikaw ang Diyos at hari ng iyong mundo. Matakot sila sa iyo. Pagka matakot na umibig at lumuha, sama mo naman ako. There's a fruitcake for everybody. There's a fruitcake for everyone. There are B-sides to every story. If you decide to have some fun, take a bite. It's alright. There's some brandy and star margarine to make it bright. Take a bite. It's alright. A little loving and some fruit to pay. Life is a piece of cake. On the floor.

Gusto ko nang maging police. police. Woman, police, police, police. Ikaw ang most wanted ko. Police, police. Woman, woman, police. Police, woman, woman. Hey, hey, hey, hey. So pretty out of death. gumising ka, nasa toll gate na tayo. May hawak-hawak pa, gusot-gusot na dyaryo. Di ko alam kung ba't biglang nagyaya. Basta't sabi mo, ayaw mo na silang makita. Puno ng gasolina ang isip ko. Tumawag pa kanina ang boyfriend mo. Buwan ay parang ulo na nabibilog. Mga paa'y natutulog. Sa toll gate na tayo. Sumasabay-sabay sa punit-punit na radyo. Sumasayaw mga poste ng ilaw. Huwag kang lumingon sa likod, baka may makita multo. Kaya't kayong mga bata, makinig kayo. Huwag nakikisali sa hindi nyo gulo. Kung ayaw nyong mang iwan, di magsama kayo. At kung wala kayong alam, mabuti pa'y mag-ahit na lang. Tabemos.